nadajemy na zupełnie innych falach. To moja sprawa, a nie twoja, frajerze. Jak ja żyję, co robię i w co wierzę na co dzień. To jak ja tworzę i zarabiam. Chuj ci do tego, że BMK, a nie Taman w mym garażu stoi. Wiem, że to cię boli, skręca cię z zazdrości, ale mnie to pierdoli. Skup się, co ty kurwa opowiadasz. Ciągle mieszasz, plujesz i przesadzasz. Jak ta menda na mych jajach siedzisz. Stary, skumaj, co ty kurwa bredzisz. Nie mów mi jak żyć, mam co mam mówić. W czym mam chodzić i kogo mam lubić, bądź nie. Nie mów mi tego, bo stary, ja żyję tak jak ja, ja żyję tak jak ja chcę. Więc wypierdalaj, trzymaj się skurwielu jak najdalej stal. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Widocznie nadajemy na zupełnie innych falach. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Trzymaj się skurwielu jak najdalej stal. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Ty tak pięknie mówisz na mój temat. Ty wiesz lepiej ode mnie, co lepsze jest dla mnie, a co nie jest. Ty mówisz, że znasz mnie, choć wcale nie znasz. Mawiasz wszystkim, że wiesz, skurwysynu, pilnuj lepiej swojej dupy. Popatrz lepiej na siebie, skomleś tak jak suka, w końcu ktoś ci przyjebie. I farsa się skończy, pierdolisz dla innych, w końcu ktoś się wykończy. Taki będzie koniec twego kurewskiego spisku. Zamiast aplauzu będzie wpierdol i pokrzyku. I na chuj ci to wszystko, stary, powiedz. Kłamiesz, donosisz, robisz ze samemu sobie. Po chuj się pierdala życie innych ludzi, powiedz. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Trzymaj się skurwielu jak najdalej stal. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Widocznie nadajemy na zupełnie innych falach. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Trzymaj się skurwielu jak najdalej stal. Ja żyję tak jak ja chcę, więc wypierdalaj. Widocznie nadajemy na zupełnie innych falach. Tak jak ja chcę, więc zapamiętaj to. To jeśli się wpierdolisz, czeka cię KO. Pilnuj swojej dupy, a będzie wszystko z i. Szakal znów uderza, szakal wypierdala G ponownie. Jest zajebiście, jest kozacko i jest przejrzyście. Tak być powinno, tak. I tak być musi. Więc po chuj wpierdalasz się w życie innych ludzi, pani B. To do ciebie kieruję moje słowa i krótka będzie mowa, bo zakompleksiona i brzydka. Z ciebie jest niewiasta, manipulujesz ludźmi jak klaun pederasta. Mogłaś zbudować wiele, a wiele rozjebałaś. Przez twoje kompleksy sporo namieszałaś. Więc powiem ci to, co pewnie już wiesz. Pierdolę ciebie, twych przyjaciół też. Słowa te kieruję też do reszty frajerów, którzy mówią mi jak należy żyć. I nie strasz mnie, bo wkurwiasz mi przyjaciół z Kielc i Gdyni. Kiedy ze mną walczysz, zadzierasz też i z nimi. I to nie jest groźba, tylko fakt, stwierdzenie. Snajper i Orwa podzielają moje zdanie. Ja żyję tak jak ja chcę. Ja żyję tak jak ja chcę. Więc wypierdalaj. Trzymaj się skurwielu jak najdalej stal. Ja żyję tak jak ja chcę. Więc wypierdalaj. Widocznie nadajemy na zupełnie innych falach. Ja żyję tak jak ja chcę. Więc wypierdalaj. Trzymaj się skurwielu jak najdalej stal. Ja żyję tak jak ja chcę. Więc wypierdalaj. Widocznie nadajemy na zupełnie innych falach.